أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مقصد سورة البقرة بیان د سلور و مسلو اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اثبات وی ثابت اولو تا و توحید وی دا اللہ یو والے، یعنی دا ثابت ای چی اللہ یو منل پزاد و صفاتو کی. ہمیشہ چی مشرکانو شرک کرے دا اللہ سرا، دا کلنا چی دا شرک شروعات شوی ابتدا شوی نو شرک ہمیشہ دا اللہ سرا دا اللہ پا صفتو نکی شوی. لکه دا الله صفت عالم الغیب منی بل څوک، دا الله صفت دی حاضر ناظر بل څوک حاضر ناظر منی، دا الله صفت دی متصرف نو بل څوک مختار وګڼي چې بلوم جمع کار کوي. نو همیشه صرف دا الله سره څوک چاوم دا نه دی ویلي چې خدایان دو دی یا دری دی، بلکې همیشه دا الله سره شرک شوی په صفتونو دا الله کې. بزرگ کدا صاحب دی چې الله یو منل دی په ذات او صفاتو کې. دویمه مسله په صورت کې اس بات د رسالت دا صاحب دی چې همیشه الله پیغمبران را لېږلي د مخلوق د اصلاح لپاره. دا غي ناول پیغمبر آدم علیه السلام، او اخیری پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه نه بعد بل پیغمبر ناراضي، بل شریعت ناراضي. قرآن دا اللہ آخری کتاب دے، پیغمبر علیہ السلام آخری پیغمبر دے. بل شریعت ناراضی، بل پیغمبر ناراضی. درہ مسئلہ پا صورت کی جہاد فی سبیل اللہ، مطلب دا چداول دو مسئلے نمانی او پدی کی جنگ کی مسلمانانو سرا نداغی سرم بیا جہاد کی. بل دا چدا دو مسئلے بغیر دا جہاد نہ خورے دینے شی پی دنیا کی. توحید و رسالت، توحید و رسالت اصل کی زمنگا دا ایمان کلمہ دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو مطلب دا شی جدا کلمہ دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نشی خورے دے بغیر دا جہاد نہ. چی جہاد دی نہیں کرے نو دا کلمہ نہ خورے گی بغیر دینا. کتوے چر پو نرمو نرمو پو خوکو خوکو طریقہ مانے نا. سید دین اسلام دا محبت دین دے، دا امن دین دے. و بہرحال کفارو کی دا سے ظالمانی چاہی چکم خلق دا ایمان راڑو شوق لری اسلام سر امین لری نو ظالمانی نپری دی آگی تلاری کی رکاوٹ جوڑی ہے. بہرحال بل طرف تا دا مسلمانانو سر ظلم زیادے کی نو آگی بھی چرک منگم ایمان راوڑو نو منگ سرم بیادا شاید زیادے کی نو پا مختلف و طریقوں سر اسلام تا ایمان تا ایمان والو تا جکم ایمان راوڑو غواڑی پا کفارو کی نو اگی ایمان دا دے وجن امن راوڑو چرا اگی تا کفار لاری نیسی پا یو طریقہ مانے کلا پا مسلمانان و ظلم کئی کلا وی اسلام دا مسلمانان دہشتگرد دی کلا یو سو کلا بلس جہاد مقصد دائی چې کوم ظالمان دي چې داغي هغه ظلم ختم شي، داغي مخنیوي وشي، اسلام تلاوی کولاو شي. او سره مثلا انفاق فی سبیل الله، یعنی د جهاد سره مال لګول دا ضروری دي، ځکه بغیر د مال لګول نه جهاد کیږي نه. دا سره مسلې په دې صورت کې بیانې. صورت سلور هي سي د اولي سایت برسو په پای کې اوله مسله اثبات د توحید، دویمه سه 101 نه 176، دویمه مسله اثبات د رسالت، دریم حصہ 177 نن 253 بای کی دریم مسله jihad فی سبیل الله او سلورم حصہ 254 اخره پوری بای کی بیان د انفاق فی سبیل الله بیا ولې څه چې سوایتونه ده دا بیا په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب 120 پوری شلایتونه دویم باب د 21-39 نورلس آیتونه او درې باب د آیت نمبر 40-100 پوری تقریبا 61 آیتونه دي اول باب چې آیت نمبر 120 پوری ده کم چې کم هم شروع کړی دی په دې کې بیان د دریو ډلو کوي هغه درې ډلې کوم چې سورۃ الفاتحه کې مخکې سورۃ کې مختصر بیان شوی وي مؤمنان کافران منافقان سورۃ الذین انعمت علیهم مؤمنان غیر المغضوب علیهم کافران والضالین منافقان نو دا هغه دریو ډلو په دې اول شل آیتونو کې اول باب کې دا اولی حصے اول باب پدی کی بیان دا غدری اڈلو کی وضاحت کے لگ داوی یہ ہرتے بستش نمون ذکر کر چرا اللہ منکلک کی پا اغنی غلار چی سوک روان دی جس دا احسان پیشے اسنو دا انام یافتہ خلق سوک دی دلتے لگ داوی وضاحت کرے قرآن ڈکتے دینا خواصل کی منگویلی سورة الفاتحہ خلاصہ دا قرآن دا نو پای کی مختصر هغه خبرې وکړه چې کوم د قران کریم نه جوړو قران کې چې څومره مزامین او مقاصد نو هغه په سورۃ الفاتحه کې مختصر راغونډ کړو موږ دا غي مختصر غونډه چې څومره زمنګ علم مو دا غي وضاحت وکړو لیکن ټول قران د دغه سورۃ وضاحت کوي بیا نو دته دا غدری ډلو لږ وضاحت کړي دي نو قران ډکته دي نه قران د دې وضاحت بیا نورم کوي نور زینو کې نو پدیشلو آیتونو کی ددی دریو ڈلو لوگ وضاحت کئی مختصر غنتے یعنی داغی نلگ شانتی زیاد وضاحت کئی دمخ کی صورت نا اول پینزو آیتونو کی دا مومنانو دا صراط اللذین آرامت علیہم دا غیر المغضوب علیہم دا دی وضاحت کئی پا دو آیتونو کی آیت نمبر 6 و 7 کی او آیت نمبر 8 نروستو دا منافقانو دا ولدوالین داغی وضاحت کی آیت نمبر 16 پورے آیت نمبر 17 ندیس پورے بیا یا دو مثال ندی بیا داغی وضاحت ارتوکو تردیز پوری منگلک سبق سویلے دے علیف لا دا دو آیتو را منگویلیو علیف لا میم منگویلیو دا حروف مقطعات تی اگا حروف اگا ٹکی چی بیل بیلویلے کی مقطعات قاف توی عین قطع قطع وی کٹکولو تا یعنی مانا چې دا به کټ کټ وای یو ځای به نه وای علم منشي ویلې علم نشي ویلې وشي بلکې دا به جدا جدا وای الف لام لکه دا نور چې څنګه دي ذالک نو ذالک به دا څنګه دي ذال او لام او کاف داسې به نه وای ابا ذالک وای لیکن دا الف لام میم د حروف مقطعات دي دته وای حروف مقطعات یعنی دا به جدا جدا وای وشي او دا د حدیث نوم ثابت ده نبی علیہ السلام فرمایلیو چې د قرآن په هر یو ټکی باندې الله لس نیکی ورغی لس اجرونه او به پیدا مثال پیش کړی چې تاسو ته دا خبره نه کوم چې الف لام میم دا یو ټکی دی چې مطلب په دې باندې لس نیکی ملو شي بلکې نه دا درې ټکی دی الف لام میم الف ځان له حرف ته لام ځان له حرف ته میم ځان له حرف ته نبی چې مطلب دا چې چیرې دا دری حروف دی دری ٹکی دی نو مطلب سو شو چرا دیش نیکی شو نبی علیہ السلام دا دی لکا دا ویلو طریقہ ممت خود لی دا چی دا حروف مقطع دی دا با جدا جدا وای الف لام میم پوش یعنی قرآن کی بلا ٹکیو نور بے پی مثال کی ویلے خو مطلب دا غادیس نم ثابت دا چی دا جدا جدا وای الف لام میم پوش مانا کڑے وچ پمانا دی حروف اللہ خپوی ذالک الکتاب دا قران کامل کتاب دے ذالک کی اشارہ قران تا کب چ مخ کے ذکر صورت کی ذکر شیو اے دین الصراط المستقیم اللہ من کل کے پ قران باندې صراط المستقیم قران نو من دا دی وضاحت کرو چلا ذالک الکتاب کی اشارہ قران تا کہ یعنی کدا غنی غلار مانی کتر کل کیندل واڑے دا قران بلاس کی اخلی که بغیر د قران نه مضبوطی نشته چې سره وي زو پنی غلار باندې مطلب د دین اسلام په لار روان شم او کلک بشم. قران نه بغیر مضبوطی نشته. موږ په آیتونو مریستو ذالک الکتاب دا قران کامل کتاب دی په بیان د اصول د ایمان. یعنی اصول د ایمان چې څو قران واضح کړي توحید دی رسالت دی قران دی په خپل دارنګ اخرت د اخرت خبرې دی. قران د دې مبارک جسم وضاحت کوي احادیث کوم د دې د شانت وضاحت نشته د ایمان د خبرو دی ورینا د علماو کتابونو وګوري نو تاسو به پای کې د ایمان خبرې ډېر کم واوري. مسائل چې څوم ندي مونږ روزه زکات حج د علماو په کتابونو کې د فقه نو پای کې به د دې خو وضاحت دی د مونږ روزه زکات حج چې څومره احکام دي. لیکن د ایمان خبرې وتا سپای کې ډېر کم یو غوري ځکه علما په دې پویدل هغه وختوم اوسم اکبر علما په دې پویږي چې قران د ایمان د خبرو د ایمان چې کومه بنیادی نقطې دي توحید د رسالت ته چې کومه وایي هغه اصول د ایمان په قران چې داږي کوم وضاحت کې نور یو کتاب هم د دې وضاحت نشي کولی ځکه دا د انسان د دنیا او آخرت نجات ته پدې معنی د دنیا او آخرت خلاصې دن د انسان په دنیا کې به بچ کیږي د الله د عذاب نه پوشي که په قبر کې ده که په آخرت کې ده د انسان نجات پدې باندې ولاړ دی پوشي. نو الله ځکه په قران کې په خپل کتاب کې د دې وضاحت راوړې ده زیاتر نور کتابونو ته پرې نه وسته ځکه نور خلک انسان دې د انسانانو کتابونو کې بخامخه څوک د ځان نه لیکلو کې رښتو د ځان نه خبرې په کې دن نه کې قران داسې کتاب الله راولېغه او اخیری کتاب مو یلی کتاب ز نور کتابونو غوري په خواني ته پې کې ا دې حفاظت الله دا قوم خلقو ته حواله ک بني اسرائيل او هغه کې يهود دارنګي عيسایان نو هغه نه پې کې تعریف شیطان دوه ککړن دیو جن تاسو ګورې هغه منسوخ شو ختم شو. قران داسې کتابو چې اخیری کتابو شریعت او اخیری تر قیامت نو کچري د دې حفاظت منتا والے شوی نو تاسو ګورې په قران کې وو تر اوسه پورې چا تعریف نه کړی شوی لفظي مانوي تعریف هم پکې چا کړی نه کې په معنا کې هم چا ګډوډتیا کړی ده. الله هغه نه پاره علما پیدا کړی دا هغه جوابونه وکي کچري د دې حفاظت انسانانو ته واره شوی من زمو غونتي خلکو ته انسانانو ته نو دا سوچ کړه چې دې به څه حل کړي سره دې چې دې حفاظت الله په خپل ذمہواری اخستې انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. لیکن بیا هم په دې کې څومره خلک تعریف کوي په دې معاشره کې وګوري کشیاګان دي کبریلیان دي غلط وخت کې وو بریلیانو کې وخت خلک کې میدان نه ده خو لیکن چې څومره باطل او عقیدو والا دي چې په هر جو هر ځای کې دي هر چا کې دي نو هغه د قران د آیتونو غلط ایمانی روباسي سره دې چې د دې ذمہواری الله د حفاظت اغسته ده. لیکن بیا هم خلک د دې غلط ایمانی نو اندازه دي والی چې مخکینو له دې د حفاظت یې د خپل الله د خپل کتابونو حفاظت ذمہواری غیر ورکړي وه چې هغه په کې قسم تعریف وکړو چې دې زموري الله په خپل لاس کې اغستي او سره دا هغه په کې خلک تعریف کوي الفاظو کې وایي چې کولی کې معنا کې کوي پښ نه اندازه وایي نو دی وځي نه قرآني کریم کې دا ایمان دا خبرې یعنی احکام وکي دا غیره وضاحت نور کتابونو کې وي الله دا هغه په ذریعہ معنی ده دې وضاحت کړی دی د علماو په ذریعہ. لیکن د ایمان خبرې الله نور کتابونو ته پرې نه وسته ځکه په دې معنی زمون د آخرت نجات ولاړو چې دا نور کتابونو ته دې دغه پاتې شوی وي د ایمان د خبرو وضاحت. یعنی که د ایمان د خبرې قران کې مکمل نه وي او دا خبرې حدیثو ته پاتې شوی وي یا نور کتابونو ته پوه شي زمونږ چې دا کمی مان نه دا وټول ګډوډ دی بیا توحید مبارک کې به زمونږ ایمان ګډ وډ وي. سره دې چې د قرآن حفاظت ذمہواری الله په خپل اغستی او بیا هم د خلکو ایمانونه ګډ وډ دي، نو اندازه والی چې دې ذمہواری خلکو ته حواله کړی وي د قرآن د حفاظت، نو چې بیا به زمونږ د ایمانونو سال وي. نو دې وجې نه مونږ معنا کوو چې دا قرآن کامل کتاب دی په بیان د اصولو د ایمان کې، چې د ایمان د خبرو وضاحت قرآن څنګه کوي نور یو کتاب هم نشي کولی. لاری بفی شک نشته دی په دې کې، حالان کې شک خو پکې شوی دی، مونږ بیا معنا کړې وه. لاری بفی شک نشته دی په دې کې پنیز د الله او پنیز د مؤمنانو، دا معنا قرآن کړی خان. د سورۃ سجده پیل آیت دی، سورۃ الف لام میم سجده آیت پارا نمبر 21 کې لاری بفی میں التمانا راضی لاری بفی میں رب العالمین، د سورۃ سجده سجده پیل آیت دی خان. مونږ چې کوم معنا کوو شک نشته دی په دې کې پنیز د الله، نو دا معنا د قرآن نه ثابت ده. د یوشتمې سپارې د سورۃ الاحزاب نه مخکې سورۃ دی، سورۃ السجدہ دا هغه پیلنی آیت دی. لاری بفی میں رب العالمین غالباً التنازی، شک نشته دی په دې کې پنیز د الله. اور سلام وایو دویم معنا کو شک نشته په دې کې پنیز د مؤمنانو، مؤمنانو په دې کې شک نه کوي، د الله د طرفه په کې شک نشته. قرآن کامل کې شک نشته دی په دې په کمال کې پنیز د الله، یا شک نشته دی په کمال د دې کې پنیز د مؤمنانو. مؤمنانو د دې په کمال کې شک نه کوي چې دا قرآن کامل دی، په دې کې شک نه کوي. یا بل معنا درېم معنا مونږ کړی وا لارې بفي شک مه کوي په دې کې مؤمنانو، دا معنا به صرف مؤمنانو څه شي. الله مونږ ته حکم کوي نفي په معنا د نهي ده، یعنی مطلب حکم دی لا ترتابو فی، شک مه کوي په دې کې مؤمنانو. هدن للمتقین هدایت دی، لفظي معنا خدا هدایت دی لپاره د متقینو. نو قرآن چې بل ځای کې وي هدن للناس هدایت دی خلقو لا، نو به معنا کې به څه فرق کوي چې خلقو لا هدایت دی او متقینو لم دی. نو بیا جواب کوي چې کوم خلق دا معنا کوي، نو بیا د دې جواب کوي چې متقین دی فائدہ مند شو. نو بھائی صحابه چې کومو د قرآن نه مخکې وو ټول کافرانو، نو څه کې هغه دی فائدہ نه داغه سي. مونږ وایو کنه ما او دا ما خبر کړی وا چې دا مونږ اکثر دا خبر کوو چې نبی رسول سلام کله وه رانا رومبه ایمان چا راوړې، ابو بکر صدیق سره کې په خلو کې ایمان چا راوړې وو خدیجه رضی الله عنها. نو مونږ چې دا خبر کوو چې ایمان راوړې خو مطلب کافرانو کنه، نو چې کافرانو هغه دی فائدہ غوسته، نو څه معنا چې را متقین متقی خو چې دا عقیده سمې پیغمبر په طریقو عمل کړ، نو چې دا عقیده سمه ده او عمل په پیغمبر په طریقو کوي نو فائدہ مند دی د وخت نه او فائدہ غوسته ده. نو څه معنا پوه شو؟ او بل دا کافرانو دی فائدہ غوسته ده، مسلمان خو لا پرېږه نه نه. دا موږ هغه مرتبه ذکر کړی دای کې درې مرتبه مونږ باندې کړو چې درې مرتبه معنا کلکواله متقی وي عقیده به سم وي قرآن ته بنی ناس خو هغه فطرتي چې کوم فطرت د فطرت کې توحید پروت وو هغه فطرت به ته پېژندلې عقیده به سم وي. دارنګي پیغمبر په طریقو به عمل هم کوي دی، یعنی مطلب په غلط طریقه به نه کوي. زه به ته نور چا سره نه د خپل والد سیب د الان کې په کلی کې چې کوم د هغې د وخت موږ اکثر مور موږ ته خبر ورکړي و چې هغه د ورکوټیوال نه یو داسې یو معاهد غوندې انسان و، زمونږ د پلار خبره زه به د بل څوک څه یادم پوه شو. نو هغې به لکه دا چې کله زمونږ په کلو کې اکثر زمونږ د قام کې دغه شی ډي اوس خو ماشاءالله الحمدلله د قرآن درسونه دا کمال وکړو چې دا سینه پکې کم شو، ورنه زمونږ په کلو کې به داسې و اوس هم چې کوم د مونږه هغه سخت خلک دي هغې اوس هم دا شي نه کوي. د مړي دا درې ورځو خیراتونه دا څلوېښت دي. زمونږ والد صاحب چې وایي چې زه کله نه پوه شوم ما دې دا څیزونه لکه په خپل کور کې ما دا شی نه دی پریښی دا څلوېښت دي. او زمونږ پلار زمونږ یو نیکه وو ته تعویزونه ماویزونه اچولي وو، وایي چې زه کله به دې پوه شو چې بوی دا تعویزونه وایي ما شي نه غورځولي دي. نو بعض انسان فطرتی مواهدی هغه کوم فطرت ته انسان دی نو هغه پیژني هغه مواهدی ولیکن بیا هم چې قران مسلمانی دی ګلو شیطان یې هر وخت دوکه کولی شي شیطان هغه لوی عالمان چې داوی سره د قران د علم داوی کوي او د شیخ القران او شیخ الحدیث شیطان ته داوی گمراه کول ځا ګران کار نه شیطان یې په څه طریقه گمراه کی نو لا چې دې ستړی چې هغه قران او سره نه نو هغه را څنګه شیطان ته څنګه ګران کاری مطلب دا چې متقی به یې دکدا کده به سم وي عمل به ټکی خو لیکن مضبوط بنی چې قران او ورته بیان چی چې قران دلایل ته ملاو شي نو دې مضبوط شي چې کما عقیده د مخ کې نه وا بغیر د قران نه موحدو چې قران ووري دا عقیده نور مضبوط شي او هو واقعي دا زما چې کما عقیده واقعي دا قران کې راغلي دا الله کتاب ویلی دا نو موږ معنا کو مضبوطی اده د پاره د متقینو یا خدای معنا منکړې ورانا اده د پاره د متقینو یې دې سره رڼا راشي اسی دې په تیار کی چې قران سره نه دې په تیار کی لیکن چې قران ته ملاو شي د قدرت لاس له رڼا رااله یو ټارچ دې د لاس له راغې یو دیو دې د لاس له رااله دې ته رڼا ملاو شي پوه شي او متقین مو معنا کړو که څوک دا معنا کوي د متقی چې نو بس پرهیزګار ټیک ته معنا پرهیزګار ټی صحیح ده خو صحیح معنا چې دې یو لفظ د صحیح معنی نه خبر شي د معنا کړی عبد الله بن عباس ځان نه نه کړی د نبی علیہ السلام نه کړی متقی چاته وي الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعته متقی هغه چاته وي چې د شرک نه ځان ساتي او د پیغمبر په طریقو عمل کوي نو موږ معنا کو بیا مضبوطیا د پاره د موحدینو متبع د سنت دارنګي رڼا د پاره د موحدینو د متبع د سنت وښ د دې زموږ د سبق وې دی مخه چې د دورایي وشي اوس دا متقی ځکه متقی باندې سره وي چې د متقی وکنا د متقی چې د متقی لنډه معنا پرهیزګار چې پرهیز کوي د شرک نه پرهیز کوي د پیغمبر د سنتو نه خلاف نه پرهیز کوي چې پیغمبر په طریقه باندې پورا عمل وکم د دې نه خلاف نه کوم نو پرهیزګار صحیح ده پوه شي نو زبې متقی خو بار سره وچې راځي متقی ما یا څو به متقی دا صرف تعریف کوي چې را متقی هغه چاته وچې را پېنسي وچې تکړي او دارنګي بریتونه غېلی او ګیره پرخي او دارنګي سیدا ګیره په خپل ځای ولیکن ګیره دې په خو ته ودا او مشوا په بجټ کې او رومانه به کسر را چوري دا متقی نه متقی دې ته نوې ښه قران ته زبر متقی صفه تعریف کوم خو متقی تعریف د مخ کې صفاتونه د متقی قران ذکر کړی دی چې د متقیانو پنځه صفاتونه چې متقی چاته وي ښه په خپل به تاسو پیژنئ چې متقی چاته وي یو څه تاسو د متقی دا پرکې دې متقی دې تقوا والا دی نو چې دا صفاتونه په کې پوه شي چې متقی دې کوم چې قران صفاتونه د متقیانو بیان کړی کنه پرهیزګارانو نو چې دا صفاتونه پکې پوه شي ته دي او چې دا پکې نو کده سي د زمکې نه د اسمانه د رجستري د کې کړی کنه د نیکو اعمالو نو چې دا صفاتونه پکې نو او په کار باندې چې زه نه کومل کو دا متقی نه ښایي سر دا صفاتونه چې کوم قران بیانې دا د متقیانو دي پوه شي دا صحابو کې وخه نو کته وی چیرې زه د صحابه غوندې شم صحابه زموږ غوندې انسانانو شم بل مخلوقونه کړه هم دوی لاسونه هم دوی خپې وي دوی سترګې وي یو خلا او دوه غوږونه دا غي د قران د لوستلو طریقه دا وایي ساده یې چې قران وي د صحابه طریقه دا او حدیثو کې راځي او موږ بل څه آیتونه د قران وي او هغه آیتونه به موږ زده کړل په معنا په مطلب سره بیا باندې باندې موږ عمل کوو تر څو چې موږ په عمل کې غنو راو سی موږ منور سبق نه دی دیو جنا عمر رضی الله ولی داغي حافظي کمزورې وي زمونږ نه حافظي خو وي خام زمونږ بس حافظي چې موږ د قران یاد شي داغي په چا د ازواري زمونږ د حافظو د حال له کې مطلب چې نه قران موږ ته یاد شي جداغی دا حافظو بس کمال. او عمر رضی اللہ تعالیٰ رو دور اسکال کی سورة البقر ازدہ کرے گا ولی غدا سورة البقر پا کال کی نسو ازدہ کولے داغی دا زکولو طریقہ دا واسم کی ایبا آیتون دا قرآن لس آیتون بیوی بے بے باغی باندی زان پویا کو بے بے پی عمل کو مکمل چی پدی بانی با عمل کو چی عمل کی بیرا واسم بے بے امنور سبق میں پوشی قرآن در رسول طریقہ دا نخوا من المتقين صفاتنا ذات خام الذين متقين هاك ساندي يؤمنون بالغيب كي ايمان راودي بغيب باندي يوم صفات المؤمن المتقين الذين متقين هاك ساندي يؤمنون بالغيب كي ايمان راودي بغيب باندي ایمان صفت دے دزرخا ایمان پزر کی بروتوی گورا یو دے مسلمان یو دے مومن یو دے ایمان یو دے اسلام پوش ایمان او اسلام کی لکا پزایر مان دیکھو گورا فرق نشتا خوصل کی دا ابتدا او دا انتہا فرق دے پکی خوا پلی خبر زان پوائے گی پا قرآن آیتون ندا سخکاری سورت سورت الحجرات اخیر آیتون ندی لکه چې کوم باندې چانو د کلی خلکو هغه را نبی علیہ السلام ته وی چې آمنا موږ ایمان راوړل نبی علیہ السلام ته وی چې تاسو دا موای چې موږ ایمان راوړل ولیکن قولوا اسلمنا پکې تاسو وای چې موږ اسلام راوړې پوښ دا آیتونه دا ثابتې کی چې ایمان او اسلام کې د ابتدا او د انتها فرق دی ښه نور دوانا یو سیز دے خو معمولی فرق سرا تا ایمان ابتدا کی دزرنا ایمان دا بنیاد دزرن او دا انتہا چکم دا پزاہی نباندی چکم دا اسلام کارو ندی منز روجہ زکاة حج اخوار مان پوری ایمان دزر صفت تا اسلام ظاہری چکم دا انسان اغه دین اسلام کارونه دي د ایمان ابتدا د ژوند کې او په خدمت کې په اندامونو باندې چې انسان هغه کوم کارونه د اسلام کوي مونږ روزه زکات حج او اسلام د هغه ابتدا د ظاهري اندامونو نه کې چې انسان کوم کارونه کوي د اسلام مونږ روزه زکات حج وغیرہ او د دې اختتام چې کوم کېږي دا په ژوند باندې کېږي مطلب دا صرف دی ابتدا او دی انتہا فرق دی نور مطلب یو دی ښه یؤمنون بالغیب اسلام نه دی ویلی ښه یسلمون بالغیب نه دی ویلی بلکې یؤمنون یعنی مطلب دا دی چې دا غیب صفت دا منل دی په زړه کې پوهېږي چې انسان ایمان راوړي په غیب ومانی متقی چاته وایي چې ایمان راوړي په غیب یعنی کم سیزونا چی من ندی لی دلی اللہ بیان کردی پیغمبر دا اللہ بیان کردی دی پا قرآن کی دا پیغمبر پا حدیثو کی من ندی لی دی لیکن زمان پی ایمان دے پا قرآن پی لکہ دا دینا دا غیب و مختلف مصداقات علماء ذکر کئی چی را غیب نمورات سی شیدی چی زمان پی ایمان دے چی من دی دلی ندی لیکن زمان پی ایمان دے لکہ دا غینا اول مصداق ګوره دا مانا نه ده ښه دا مزداقات دي بعضې خلک ویل وایي په معنا کې اختلاف دی د خلکو د علماو دا اختلاف نه پوه شي دې ته وایي تفسیر بالمزداق یو عالم د یو ټکی یو مزداق راغستی بل راغستی نو چې ټولو ته په ټول مخکې د کې نو تا ته به دا ښکاره چې دا ټول یو شی دی لکه ته څوک ګورې څوک وایي د غیب بعض عالمان وایي د غیب نه مراد الله دی الله موږ نه دی لیدلی که نه ایمان راوړي په غیب و دارنګې بعض علما وایي د غیب نه مراد پیغمبر علیه السلام دی نبی علیه السلام ځکه صحابو لیدلی صحابو نه بعد خو بل چا نه دی لیدلی که نه زمند پارا اوس کدا معنا د صحابه د زمانی چې معنا واخلي نو ټیک شاغي الله نور دې پیغمبر خو دې دې اوس بعد کې چې سونه خلک روان دي هغه پیغمبر نه دې نو دا غي پارا پیغمبر هم دغه بونه مطلب نه دې دې دارنګه دغه بونه بازي علماء وی مراد جنت ته جنت موږ نه دې دې چا هم نه دې دې صرف اور دې دې چې او جنت شته دې بازی د غیب نو مراد دوزخ دی جهنم دو جهنم چاری دی نه دی نبی رسول الله معراج کړي دی نو چا خولي دی نه دی کړه صرف قران داغي بیان کړي حدیث کې داغي بیان راځي دارنګه د غیب نو مراد فرشتي دي پوجي فرشتي چاری دی نه تر اوسه څه نو مختلفو مصداقات ذکر کوي د دې علماء وي نو دا مصداقات دي مصداق لکه څنګه چې موږ ویلو مصداق څه دی ګوره لکه په غیر موجود علیهم کې موږ ویلو چې دینه مراد اکثر خلک ساخلي مراد يهود وي غیر موجود علیهم نه مراد يهود دي نو یهود به هغه وخت کې د غیر موجود غری مزداق وو یعنی مطلب د دې وضاحت هغه وخت کې یهود چې الله موږ د دې دلاره نو ساتي چې غضب پېښې د لکه د یهود باندې نو دا نه چې مثال هغه وخت کې بس یهود د دې لاندې راغله دا غي نه پات چې کوم کارونه د یهود باندې کینن نو کاوار څوک دی کوم مسلمان دی نو که د یهود باندې کار کوي هغه په غیر موجود غری کې شامل نه دا نه چې بس يهود په کيراله نو بس موته دي پاتې شو مونږ دی وته نه نه نه قران چې څنګه ناکار شي وته ذکر کوي کماو تا کی ما زو ته پکې شامل یو هغه سی وته په مونږ هم لګي او کدا رنګه که خصي وته قران ذکر کوي او موته کی نو هغه سی وته په موته هم لګي ورته دا صفت چې ایمان راوړي په غیبو نو کدي دې دا صفت پتا کی نو بالکل دې صفت دا صفت د دې لاندې ترازی دا صفت په صحابو کې وو کدا صفت پتا کی نو ته د صحابو سره په صف کې ودرې دي د دې صفت د وجه نه صحیح ده دا متقیانو چې کوم صفت لومبه ده ایمان بالغیب نو په دې صفت کې ته صحابو سره په لین کې ودرې دي صحیح ده هغه صحابیت درجه په خپل ځای داغه د وجه نه د صحابو درجه مونږ نه اوچته شي د صحابیت درجه هغه ته ولې ملاو ده تک نبی علیہ السلام بھارت دیمان کی لیدنے رہے اور بھارت دیمان کی ہی دنیا نہ دلی صحیح دا نو آغا درجہ مانے آغی من نوچت دیخا نور زمان کو داغی دا کی سے فرق نشتا با آغا وقت کی با فرق نہیں چکل دا آغا صفتون چکم آغی تا با آغی کیو آغا صفتون پا ما کیوی نو ما آغی پا یو صف کے والاڑی صرف دا صحابی درجی دا وجن آغی من نوچت دی لکه څنګه چې صحابونه د پیغمبرانو درجه د پیغمبرۍ د وجه نه د پیغمبرانو درجه د هغې نه اوچته ده نو پیغمبرانو هم انسانان دي کنه لیکن د پیغمبرۍ د وجه نه هغې اوچت دي د دې نه دا کرنګي صحابه موږ نه په انسانیت کې یو شان دي لیکن د صحابیت درجه د وجه نه موږ نه اوچت دي صحیح نو په دې صفت کې موږ د صحابو سعود لیدو ایمان بالغیب کې پوه شئ نو کدا صفت پتا کی دارنګه په صحابو کې وو نو ته دا غي سره په دې صفت کې ودرې نو یو معنا د متقیانو یو صفت هغه کسان دي چې ایمان راوړي په غیب باندې ٹھیک ده یا بل معنا کوم چې زموږ استاد محترم استاد چې قرآن رحیم الله هغه کوي دا مزیدار معنا ده الذين متقين هغه کسان دي يؤمنون چې ایمان راوړي په دې باندې بل غیب چې غیب صفت صرف د الله ده پوښ الذين متقين هغه کسان دي يؤمنون چې ایمان راوړي په دې خبره بل غیب چې غیب صفت صرف د الله ده اگر مشرکانو عقیده دای کنه مشرک کوئی چې نه چیرته غیب صفت به د الله نه پیغمبرو کې دی چې پیغمبرو زما په حال پوي زما د حال خبر دي يا پیر يا بل نداغي رد په هر دي مزيدار ما چې متقي اوسو دي چاګه دا مني ایمان اور په خبره چې غيب صفت صرف د الله دي کې به د الله نه عالم الغيب بل نشتا غيب صفت صرف د الله دي پوه او قران د دې ډېر وضاحت کوي قران د دې خو وضاحت کوي چې غیب صفت د صرف د الله دی لکه وګوره څه سوال ته په وګوره چې ټول انا وګوره ټول انا آیت نمبر 50 وګوره آیت نمبر 50 او مصیبارا قل لکم عندی خزائن اللہ وای پیغمبرا جنوی تاستا چی ما سر خزانی دا اللہ دی ولا اعلم الغیب او جنو پیغم پا غیب باندی ولا اعلم الغیب او جنو پیغم پا غیب باندی پیغمبر ویز عالم الغیب دی نو مطلب سو شو انو غیب صفت دا اللہ دی او پسی آیت نمبر اول چھتو گوری اندی صورت کی ایک شب آیت نمبر اون شب یو کم شبیتا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَهُدِيَ اللَّهَ سَخَتْ شَابِعَ الْغَيْبُ دِي إِلَّا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو نَبُوِي بَهِ غَيْبُ بَانْدِي إِلَّا هُو بِهِدَا اللَّهَ نَسُوْقْ وشو یعنی بذی بسال دا سے شب یعنی اللہ خدا علم غیب صفت پیوسندق کی بن کرے دے وشو یو بکس کی بنکنے دے اگے دے تعالی والی دا دی آیت نمبر 59 نے دے سورۃ الانعام دی مثال لا سره چې الله سره چا بیا دې غیب دی نو په یی په دې باندې به د الله نو څوک دی مثال استاد محترم دا ذکر کوي یو بکس دی الله د علم غیب په یو بکس کې بنکنه بکس مثال سره زبنګ د پوهې لپاره وایو ښا یدا څوک چې په دې بکس کې د علم غیب الله بنکنه دی او داغی چابی تعلق کرده ده او داغی چابی اللہ سر آده صحیح ده نوشو دو خبری دی پده که یا خو تیسو دا دعوه که چرا عالم الغیب بلشت ده علم غیب صفت ده بلچاشتا پیغمبر عالم الغیب ده یا بل نو دو خبری دی پده که نو یا خو تیسو دی یا ده چرا پیغمبر یا بل چری عالم الغیب ده نو یا خو اگر تعلق ما تکڑه ده یا خو هغه تعالی ما تکړی دغه بکس او داغی نه هغه علم غیب راغسته دی او یا د الله نه چابی په تکړی دا یعنی مطلب غلای کړی دا الله نه او په چابی ته اغسته دا په پټه باندې او هغه بکس ګلاو کړی دی او داغی نه علم غیب راغسته دی صحیح ده نو دا الله نه سپټی دی چې څوک دې پټکی یا دې په زور اغستی بیا او یا د الله د پاکستان څوک ماته ولې شي نو مطلب دا دی دا غوښتي سار چې نه د الله علم دې مېږې بو صفات سره د الله د بل چا نه ښا نو دلته مانا متقیا نه کسان دي چې ایمان راوړي په غیب باندې یا متقیا نه کسان دي چې ایمان راوړي په دې خبره چې غیب صفات سره د الله دی الف لام میم په معنا د حروف الله خبوي ذالک الكتاب دا کامل کتاب دا قران کامل کتاب دی په بیان د اصول د ایمان کې لارې مفي شک نشته دی په دې کې په نزد الله شک نشته دی په کمال د دې کې په نزد الله یا شک نشته دی په کمال د دې کې په نزد مؤمنانو یا شک مکوي په دې کې مؤمنانو هدن المتقین مضبوطی یاد د پاره د موحدینو متبع د سنت یا رڼا د پاره د موحدینو متبع د سنت الذین د موحدین متبع د سنت هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیب باندې یا ایمان راوړي په دې خبره چې غیب صفت صرف د الله دی